بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب: الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي. باب دے پا بیان دے دی کی چی یو شخص دخپلو ویختون اخلی دے دی الحجی پا اول عشر کی پا ابتدائی لسو رزو کی او دے دی اراده دی قربانی وی. دا باب پا صورت دی استفهام سره دی چی آیا دا کار جائز دی کنا. مصنف رحمت الله علیه اغه حدیث ذکر کوي چې پاغي کې د دینه من راغلي ده چې د چا د قرباني اراده وي نو چې د الحجې میاشره وخیږي د خپل نکونه او اختناخلي تر دې چې قرباني وکي. قال الامام ابو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن مسلم الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحيا. أم سلمة رضي الله عنها فرمي جي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لي: من كان له ذبح دچا دپارچ قرباني وي. دا ذبحن مصدر ده په معنا د مفعول سره، یعنی د چا چې اراده وی چې د حیوان به ذبحه کوي د ده لپاره یو مذبوحه وي. یذبحه چې د به ذبحه کوي. فاذا اهل هلال ذی الحجه نو کله چې روخی جی میاش د ذی الحجه فلا یاخذن من شعره نو خامخانه دی اخلی دی د خپل ویختونه ولا من اظفاره او ندخل نكون شيئا سشي حتى يضحي ترديج دي قربانيوك. ده اهل علم وفقها وبدي حكم كي اختلاف ده. ده سعيد بن المسيب رحمه الله او ده امام احمد او ده بعض الشوافع مذهب ده چې کله د الحجې میاشت راوخیږي نو ویښتاو نکونه اغستل حرام دي تر دې پورې چې انسان قرباني وکړي. د دې لپاره دلیل دا حدیث نه د ام سلمه رضی الله عنها، ځکه په دې کې نهي راغلی ده او نهي د تحریم نه پاره وي. امام شافعي رحمت الله علیه داغه مذهب دا ده چې دا مکروه دی په کراهت تنزیه سره او حرام نه دی. هغه وی دا حلق او تقصیر پر خودل دارنګي نکونه کټکول پر خودل دا مستحب دی. چې میا شروخی جی نو دا به کټکې نه کټکولی مکروه تنزیه دی او د دې دا ترک دا مستحب دی. امام شافعی رحمت الله علیه وی په دې حدیث کې نهی د تنزیه د پاره ده او د تحریم د پاره ذکر نه ده، چې حدیث د عائشه رضی الله عنها چې کوم د متفق علی روایت اتفاقی کې راغلی دا فرمایي: فتلت قلائد بدن النبي صلی الله علیه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له. ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم د پارا چې غکم ساروی لیگل چې په حج کې د ذبح شي نو داغي غامبیلونه غپړی ما په خپل لاس باندې جوړ کړی وو، بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه لغاړه کې واچول حیوانات له او داغه حیوانات او اشعار وکو کو به ور لزخمی کو داغې نه معمولی غونتی ویني په کو ور لو مغلا او دای مکی مکرمی لولیگل نو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سحرام نشول کان احل له کم چې د دینه مخ کې غل حلالو. نو دغه حدیث کې راغلی چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سحرام نشول او هغه هدایای مکی مکرمی لولیگل چې په هغه ځای کې ذبح شي. نو دا حدیث کې کراهت او نهی د تنزیه د پاره ده او هغه حدیث په جواز باندې دلالت کوي. درم مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ده، هغه وایي چې دا نکونه غستل ویخته کټکول کده چا د قربانی اراده مینه د پاره مباح او جایز دي، نه مکروه دي او نه پر خودل مستحب دي. هغه وایي چې دا حدیث د باب چې ده دا موقوف ده په ام سلمہ رضی الله عنها باندې. امام طحاوی او امام دارقطنی ذکر کړی چې دا روایت موقوف نه، لکه رستو په مرتبه او حکم د حدیث کې ذکر کو. او په جواز باندې دغه حدیث د عائشه رضی الله عنها دلالت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قربانی غساروی او هدایا مکی مکرمی لیگلیو او سچ پاغی بانده حلالو نو دی دو وجنه پی حرام شوینو. اغی ویچی اغا حدیث دی دین اولاده دی متفقون علی روایت دی نو اغا پا جواز دلالت کی نو نکون آغستل ویختا آغستل دا د قربانی کون کی دا پارا مباح و جایز دی. خود دلائل په اعتبار سره راجح هغه مذهب دی چې امام شافعی رحمت الله علیه ور له ذهاب کړه دی، ځکه پاغي کې جمع د بین الحديثین په دواړو حدیث باندې عمل نه، په دې حدیث باندې عمل نه چې دا نهی د تنزیه د پاره ده او حدیث د عائشه رضی الله عنها دلالت په جواز کوي، نو د دې حدیث هغه تحریم هغه د پاره قرینه صارفه تنزیه له حدیث د عائشه رضی الله عنها ده. بعض محدثین او شارحین د دې دواړو حدیثو په منځ کې جمع داسې کوي چې دا حدیث د ام سلمې رضی الله عنها د هغه چا باره کې دی چې هغه په خپل خار کې وي او د قربانۍ اراده وي نو د دې نکونه ویخته ناخلي، او حدیث د عائشه رضی الله عنها د هغه چا باره کې دی چې هغه خپل قربانۍ مکی مکرمې لیږي او د په خپل کلی کې وي او بل چا لوي چې دا قربانۍ ته التما د پاره ذبحه کا نو غیر حکم داده چې پاغه باندې داسه حرام نه دي. د صحابه کرام رضی الله عنهم دا غي طریقه م داوه چې کله به د قربانی ساروی واغستل نو د خپل ویختو او نكون نه ببن شول تر دې چې د لوی اختر رز بشوا قربانی نفس به بیا خپل ویخته او خپل نكون اغستل. او انس رضی الله عنها یو زنانه کتلی و چې نکونه کټکول نه منې کړی و ورلې و چې د قربانۍ نه پس دا بیا واخلا. رجال د دې اسناد دی عبید الله ابن معاذ العنبري چې دا ثقه ده قال حدثنا ابي د بلار نوم دی معاذ معاذ العنبري ديم سقده محمد بن عمرو بن علقمة صدوق له أوهام أو عمرو بن مسلم الليثي ده صدوق ده سعيد بن المسيب رحمه الله ثقه او فقيه ده د مديني په فقهاء سبعو کې وو. ام سلمہ رضی اللہ عنہا چې د دینو مو هند بنت ابي اميه رضی الله عنها د دې حدیث په حکم او اسناد کې د اهل علم اختلاف دي چې آیا دا مرفوع دي که موقوف. امام طحاوی رحمه الله او امام دارقطنی د دې وجه دا حدیث موقوف دي په ام سلمہ رضی اللہ عنها او د امام مسلم رحمت الله علیه او د نور محدثین رای دادا چې دا حدیث مرفوع ده او دا قول راجح ده چې حدیث مرفوع شي ځکه اکثر محدثین حدیث لمرفوع ویلی. خدا اسناد چې ده دا اسناد حسن ده د محمد ابن عمر د وجنا چې محمد ابن عمر ابن علقمه راغله ده صدوق له اوهام خود ده متابعات موجود دي نو ده متابعات ده وجن حديث اسناد حسن ده او راجح داده چه حديث مرفوع ده. قال ابو داود اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمر في عمر بن مسلم قال بعضهم عمر واكثرهم قال عمر. امام ابو داود رحمت الله علیه وی چې د دې حدیث په اسناد کې امام مالک او محمد ابن عمر راغلی نو د دې نه چې کوم راویان دي هغه اختلاف کړی دی چې د دې دواړو استاد عمر ابن مسلم چې ده دا عمر ابن مسلم ده که عمر ابن مسلم یعنی د دې نوم عمر ده که عمر. قال بعضهم عمرو نو بعض راویان ویلی دی چې د نوم عمر ابن مسلم الليثي دی و اکثرهم قال عمر. اکثر راویان دا وی اکثر روات دا ذکر کړی چې د نوم عمر ابن مسلم الليثي دی. قال ابو داود وهو عمر ابن مسلم ابن اقیمه الليثي الجندعي. امام ابو داود رحمت الله علیه وی چې دا عمر ابن مسلم د دیم ترجی دی لورکی چې څنګه اکثر راویان عمر ویلی دي نو دا خبره حق او ثواب ده دا عمر ابن مسلم ابن اقیمه الليثي الجندعي ده چې د بارک تاسو اوریدل چې دا صدوق راوی ده. نو په دې عبارت سره امام ابو داود رحمت الله علیه دی ل اشاره وکا چې دا عمر ابن مسلم ده که عمر ابن مسلم وی راجح دا ده چې دا عمر ابن مسلم الليثي ده. باب ما يستحب من الضحايا باب ده په بیان د دې کې چې کوم مستحبات دي د قرباني په قرباني کې او په ذبیحو کې څه شی مستحب دي. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني حيوة قال حدثني ابو صخر عن ابن قصيت عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتي به فضحى به فقال يا عائشة هلم المديا ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه فذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها وي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم حکم کړو بکبش په ګډ باندې بکبش اقرن په ګډ خکر اور باندې اقرن معنا دا د ذی قرنین چې هغه خاون د خکرونو یتو فی سواد چې تلو باغ په توروالي کې یعنی خپې دغه تورې وي وینظر فی سواد او قتل بکول هغه په توروالي کې یعنی دغه د سترګو نګیر چاپیر رنگ چې و دا تورو سترګې تورې وي ویبرک فی سواد او کیناستو باغ فی سواد په توروالي کې یعنی د خېټې دا طرفونه تورو. معنا د حدیث دا ده چې د دې ګټ خپي او د خېټه او د سترګو نګیر چاپیره رنگ تورو برګ ګړو. فاوتی به نورا واستے شدا ګډ رسول الله صلی الله علیه وسلم تا فضحا به نو قربانی وک پدی باندې. فقال نو فرمایل یا عائشه هل مل مدیا. په حدیث کې تقدیم او تاخير ده. دا ګډ را واستے شنو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اے عائشه رضی الله عنها هل مل مدیا مال چاړه راکا. چاړې لپاره عربی کې مدیم وی او سکین مورلوی. مدیه ورله د دی وجنوي زکه چې دا کټکۍ هغه مود الحیات د ژوند هغه موده ختموي. نو یې مال چاړه راکا. ثم قال اشحذيها بحجر. بیا یې وې چې تیره کدا پکانی باندې پکانی وې چې تیره شي. ففعلت نو غي دا سی وکل. فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم دا چاړه واغستا. واخذ الكبشا او روینی مداگرد فازجعه نو پاڑخ باندی رو غرزولو. فذبحه نو زبحیکو وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد صلى الله عليه وسلم. او بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم پذیبانی تسمیه و بسم الله وی او وی بچی اللہ دا قبول کی دا محمد رسول اللہ نا او د آل د محمد رسول الله نا او د امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نا. ثم ضحا به بیا قربانی وک په دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم. په حدیث کې تقدیم او تاخير ده. وی وی چې دا ګډ را راولی ګډ راوستې شو. نو عائشه رضی الله عنها له وی چې دا چاړه تیرک په کانی باندې وها او بیا یې مال راکا. نو هغه چاړه تیرک بیا نبی علیہ السلام لورکا. نبی صلی الله علیه وسلم دا ګډ راواچولو او دا کلمات پیوی دا غین رست فذبحه ذبحیکو ثم ضحا به قربانی وک پدی باندې. په حدیث کې دلیل لپدی باندې چې د قربانی ثواب دا ډیر لمبخل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ثواب ټول امت لبخلو. د قربانی په ثواب کې نور مسلمانان ځان سره شریکول شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا ګډ فازجعه په اړه باندې رو غرزولو. امام نووي رحمت الله علیه ذکر کړي چې د اهل علم په دې باندې اتفاق دی چې دا به په ګس طرف باندې راځي. چې په ګس طرف باندې رو غرزولو نو په دې کې د ذابح او علالون کې لمسانتیا ده. ځکه په خلاص باندې به چاړو نیسی او په غس لاس باندې به د ساروی غسرونی سي. نو په دې حدیث کې هغه مستحبات ذکر کل کم چې د قربانی په ساروی کې مستحب سيزونه دي. یو دا چې چاړه ور لته رشي او بیا یې په دې طرف باندې راواچه. او اهل علم ذکر کړي چې غس طرف دی وي او بیا پیدا کلمه وي. نور مستحبات هم دي چې غدا احادیث ثابت دي. یو غا حدیث مصنف رحمت الله علیه دلته ندی ذکر کړي. اوله مسله دا ده چې د قربانی د پاره داسې ساروی بهتر ده او مستحب ده چې هغه سرب او کامل ساروی پاغه کې صعیب نی د عیبونو نه پاک وي نقصاناتو نه پاک وي. یو سرب ساروی دی وي دا د هغه دوو ساروونو بهتر ده چې هغه کمزوري او ټپ وي. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایلی و استکثار القیمه فی الاضحیه احب من استکثار العدد. چې ساروی په ګران قیمت باندې واخلې د قربانی د پاره نو دا د اغه د عدد نه بهتر ده چې د یو په ځای باندې دوا او درې والی خو غټپ وی. یو دی وی خو چې اغه سرب او د عیبونو نه پاک وی. په دې استحباب باندې دلیل ده رب العالمين دا قول له ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. امام شافعي رحمة الله له ده دي آياتنا استدلال کرده چه کم ده قرباني ساروية و هدايا دي نو داغي تعظيم او استثمان دا مستحب ده. چه داغي تعظيم دي وشي داغي خيال لوساطل شي وغد سرب کرده شي. دو ام حديث امام بخاری رحمت الله علیه معلقا ذکر کړی د ابو امامه رضی الله عنه نه او ابو نعیم رحمت الله علیه په مستخرج کې د حدیث موصولا ذکر کړی چې كنا نسمن یا نسمن الاضحیه بالمدینه وكان المسلمون يسمنون موږ په مدینه منوره کې ساروی سربول او غټول به مو د قربانی د پاره او مسلمانانو بم دا کار کولو چې ساروی به سربول دا غی خیال به ساتلو د وبو او د وخو خیال به ساتلو چې دا د قربانی د پاره خغټ شي او سرب شي. د اهل علم په دې کې اختلاف دی چې کما یو نوع د حیواناتنا دا افضل او بهتر ده په قربانی کې. نو امام مالک رحمت الله علیه وی د قربانی په سارو کې بهتر چي ده دا ګډ ده. بیا ورپسې غوان دی غوا میخه او دریم نمبر کې اوخان نظرا لطیب اللحم اغه نظر کړی ده د غوخې خایس او داغي پاکوالی له چې چور کې غوخه د ګډ او د بیزی دا بهتر ده د غوانه او د غواغه بیا بهتر ده د اوخنه. نو په دې نسبت باندې غدا ترتیب ذکر کړي چې اول ګډو چیلی بیا ورپسې غوان بیا اوخان. او د احادیثنا غدا دلیل نیول دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانی کړي وا بکبشین ام لحین لک مخ کثیر شول دو برګ ګډان رسول الله صلی الله علیه وسلم ذبح کړي نو هغه چې په کم باندې قربانی کړي دا غو بهتر دي. دویم مذهب د جمهور اهل علم ده. جمهور اهل علم هغه وی چې افضل پکې اوخان دي بیا غوان او بیا ورپسې ګډي او بيزي. د دې لپاره عقلي وجه دادا چې په دې کې غوخه سی وای او د فقرا او مراعات او خیال پکې ساتل شي ځکه د غوخه د غوان سی واده د غوان وغه بیا د ګډو بيزونه. او نقلي دلیل دادې چې حدیث د متفق علیه راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من اغتسل یوم الجمعه ثم راح فكانما قر بدنه چا چې د جمعه پرز باندې غسل وکړو بیا وختي جمعه ته راغې نو د دومره ثواب وشو لکه د اوخ پیش کو داغي قرباني وکړه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة سوک چې په دویم وخت کې راغې نو گویا چې د قربانی وکړه د غوا. او سوک چې په دریم وخت کې راغې نو ته به وې چې د قربانی کو کبشن اقرن غخکر ورګډ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د فضیلت غ ترتیب نمبر وار ذکر کړي اولی وخ ذکر کړي بدنا او بیا ورپسې بقره ذکر کړي او بیا ورپسې ګډ ذکر کړي. او حدیث د بخاری نه جمهور استدلال کوي چې پاغي کې راغلي چې ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن ازواجه بالبقر رسول الله صلى الله عليه وسلم قرباني کړي وا د خپل بیبيانو نه په غوا باندې غوای ذبح کړي وا د حج په موقه کې. امام بخاری رحمت الله عليه دا حدیث ذکر کړي. نو د جمهور د پاره دا دلایل شول چې ترتیب دا دی چې اول اوخ بیا ورپسې غوان بیا ورپسې ګډي او چیلي دا د دلایلو په اعتبار سره راجح مذهب ده. دریم د مستحباتونه د مستحباتو د اضحیې نه دادی چې په دې کې کوم رنگ بهتر ده. نو املح چې مخکې ذکر شو ورستو برام شي حدیث کې چې کوم برګ رنگ وي د املح په تعریف کې د اهل لغت دوه قول دي چې دا املح یا برګ رنگ لوي ما يكون بياضه اكثر من سواده چې دا غي سپینواله د توروالي نه سیوای تور رنگ پکې کم وي او سپین سیوای. او بعضی د املح معنا کوي الابيض الخالص خالص بل املح وي. د اهل علم دا دوه قول دي چې دا دوه رنگونه بهتر دي د نور رنگونو نه او مستحب دي ځکه حدیث براشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم ګډان لال کړیو نو هغه برګ رنگ والو. او په دې حدیث کې ذکر شول چې دا سه ګډي لال کړو چې دا غخپی دا غخیټه او دا غستر ګونګیر چاپیر رنگ تورو. سلورم مستحب د مستحبات د ضحايا نه داده چې الذكر افضل من الانثى مذکر دا د مؤنث نه بهتر ده ذکر رسول الله صلى الله عليه وسلم په مذکر باندې قرباني کړي وا بعض روایتو کې راځي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم په خسي زناور باندې قرباني کړي وا نو دی احادیثو کې اشاره ده دیله چې مذکر اولاد ده پینځم د مستحبات الذبیحین ده دی چې داغي مخ د قبله طرف لو ګرځول شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پدې کې مرفوع صحیح روایت نه راغله چې د ذبیحې مخ په قبله طرف لکی د ابن عمر رضی الله عنهما صحیح اثر پکې راغله امام مالک رحمت الله علیه په موطا کې ذکر کړي چې ابن عمر رضی الله عنهما اذا نحر هديه بيده يوجههن الى القبله چې کله به ساروی د قربانی ذبح کول نو قبله طرف لبه ولا مخ کو او کوم مرفوع روایت چې راغله د عطانا هغه د عائشه رضی الله عنها نقل کړي نو د اسناد په اعتبار سره هغه حدیث ضعیف دی د ابن عمر رضی الله عنهما اثر پکې صحیح ثابت دی او بیا په ګس طرف باندې راغورزول احادیثو کې ذکر نه دراغله خو فقها په دې باندې متفق دي چې ګس طرف لري وګورځي نو په دې کې دوا سانتیاګانی دي یو خو د ساروی مخبم قبله طرف لشي او دا ذابح ذبح کوونکه به چاړه په خیله سوني سی او په ګس لاس باندې به د ساروی سرونی سی نو د لب ذبح آسانه ای نو دا بعض مستحبات د اذحیو په دې حدیث کې متن ذکر شول رجال د اسناد احمد ابن صالح المصري ثقه وحافظه عبد الله ابن وهب القرشي المصري ثقه وحافظ ده حيوه ابن شريح المصري دام ثقه وحافظ ده ابو صخر جدد نوم ده حميد ابن زياد المدني ده بارك ده اهل علم راي ده صدوق يهم ابن قصيد چده ده نوم ده يزيد يزيد ابن عبد الله ابن قصيد المدني دام ثقه ده عروه ابن زبير رضي الله عنه ثقه ده او بفقهاء سبعه ده مدينه كيو اسناد ده حديث حسن ده ده ابو صخر حميد ابن زياد ده وجنا چده صدوق ده او باقي رجال ده اسناد ثقات ده دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړی دی قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه ان رسول الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر سبع بدنات بيده قياما وضحى بالمدينه بكبشين اقرنين املحين انس رضی اللہ عنہ وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وو خان ذبح کړي او په ولاړه باندې وضحا بالمدینه او قربانی کړي او په مدینه منوره کې بکبشین اقرنین املحین په دوو ګډانو باندې چې دا خکرورو او برګ رنگوالو سپین او تورو مراد د بدنات نه او خان دي او دی له بدنات ځکه وی چدا ماخوز دي د بدانت نه بدانت درنوالي لوي نو چون کې دام درانوي غوخه پکړې ری نو زکه ورله بدانه وي او د بدني اطلاق په اوخ او په اوخه دواړو کیږي او کله د دې اطلاق په بقري او غوا باندې کیږي لکه کتاب الحج کې وراشي ان شاء الله او دا سنت طریقه د پوخانو کې چې دا په ولاړه باندې ذبح کول شي نحر به په ولاړه کیږي او په غوانو غړو چيلو کې سنت طریقه دا ده چې دا دې ذبح کړی شي چې پزمکه باندې دی راچولی په پروته باندې دې ذبح سنت ده د املحین معنا دا ده چې دا غي بیاز د سواد نه زیات وي سپین رنگ پکې د تور رنگ نه سی وای او بعض اهل لغت وای چې د املح معنا د الابيض الخالص خالص سپین رنگ والا خود برګ رنگ والا معنا بهتر ده ځکه مخکې حدیث کې تفصیل تیر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ګډ ذبح کړو چې یطأ فی سواد و ینظر فی سواد و یبرک فی سواد ګرځیدو مغه په توروالی کې کتلم په توروالی کې کول او کې ناستو مغه په توروالی کې یعنی غبرګو. قال حدثنا دا مخکې روایت د انس رضی الله عنه دا امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړی او رجال د اسناد دی موسی بن اسماعیل ابو سلمہ التبوذکی چې بار بار ذکر یو شو ثقه دی وهیب ابن خالد البصری ثقه دی ایوب ابن ابي تمیم السختیانی دام ثقه دی ابو قلابه چې د نوم دی عبد الله ابن زید الجرمی او دی مشهور د پخپلی کونی ابو قلابه باندې د دبارک محدثین وی ثقه کثیر الارسال او د ارسال معناګان در لمخ کې تیر شوی وي چې ارسال کله جلی او ظاهر وي کله خفی. نو دا حدیث سندن صحیح دی رجال طول ثقات دی. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين اقرنين املحين يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على صفحتهما. انس رضي الله عنه وجه النبي صلى الله عليه وسلم قرباني کړي و په دوو غډانو باندې اقرنين چخکرورو ام لحین برګ رنگ والو یا تکسپینو یذبحو چې ذبح کول به و یکبر الله اکبر به وی و یسمی بسم الله به وی و یضع رجله علی صفحتهما او کې خدا به خپل مبارک خپل علی صفحتهما باغ طرف د مخ د دیوالو علی صفحت وجههما پدې مخ به ور لخ پکې خدا په جانب د دې مخ باندې د صفحي معنا د عرض الوجه د مخ د پلنوالي له صفحه الوجه وي. نو په دې مخ باور له رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خپه مبارکه کې خدا. دا حدیث هم امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه خپل صحیحینو کې ذکر کړي. مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي چې ده معروف ده په الشحام او القصاب سره دا ثقه ده. هشام الدستوائی دام ثقه ده. قتاده ابن دعاما السدوسی البصری چې دا ثقه و مدلس ده. خو اصحاب الصحیحین چې دا کم و مدلسین و نروایت نقل کی نو دا پا علم الجرح و التعدیل کی و قاعده ده چې غیل توثیق ذمنی حاصل وی. قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى قال حدثنا محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي عياش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين اقرنين املحين موجوئين فلما وجههما قال اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد صلى الله عليه وسلم وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح. جابر بن عبد الله رضي الله عنه چې ذبح کړیو نبی صلی الله علیه وسلم یوم الذبح د لوی اختر پر ورځ باندې. د یوم الذبح نه مراد یوم الاضحى ده. کبشین دو ګډان اقرنین چې دا خکره ورو املحین چې دا برګو یا تکسپینو موجو عین چې دا دواړه خسیو وجا پدی معنا راضی ان تدق انثیا الفحل دقا شدیدا يذهب شهوه الجماع او بازی وی چې د موجوئین معنا دا د چې منزوع الانثيين دا غي خصيتين تن لر کړی شوی. فلما وجههما هر کله چې دا دواړه مخامخ کل نو حدیث کې دا ذکر نه درغلی چې کم طرف له مخامخ کل. شارحین وی نحو القبلة په طرف د قبله باندې. هر کله چې دا دواړه مخامخ کل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انی وجهت وجهی للذی یقینا ما تا به کړه د ځان خپل مخامخ کړه د ما مخپل ذکر د وجهه مراد ته نتابداری ده ما تا به کړه د ځان خپل للذی اغزات لا فطر السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکه علی ملت ابراهیم حنیفا دا یا حال د فاعلنا یا د مفعولنا پوجهت وجهی کی پوجهت کی چې کوم ضمیر فاعل له دا یا دا غین حال ده یا د مفعول به نه حال ده یعنی ما تا به کړه د ځان خپل ز په دین د ابراهیم علی السلام يم په اصول کی او په بازي فروع کی په داسې حالت کی چې يم په دین د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام باندې حنیفا دام حال د ابراهیم نا په داسې حالت کې چې ابراهیم علی السلام میلان کوونکې او د باطل دینونو نه حق دین تا دین اسلام تا وما انا من المشرکین او نه يم زده مشرکانو نا ان صلاتی یقینا مزما ونسکی طول عبادات زما یا تقرب بالذبح زما زما دا قربانی ومحيايا وجنزما ومماتي ومرغ زما لله رب العالمين خاص دا الله د پاره دی چې پالون کې د مخلوقات ده لا شريك له نشته شريك غلا وبذلك امرته او په دې توحيد او اخلاص او عبوديت باندې ما له حکم کړه شوی دی وان من المسلمين او زم د مسلمانانو نه دا خلقونه چې هغه منقاد او تابعدار دي د الله اوامر او احکام ولا اللهم منك یا الله دا قربانی منکا یعنی منحة واصلة الی منکا دا زما د طرف نه رسیدون کی د تعالی ولکا او دا خالص د تا د پاره عن محمد د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نا و امته او د امت دا غنا بسم الله والله اکبر پنوم دا الله باندې ذبح کوم والله لوی دی ثم ذبح بیا دا ذبح ک چاړې پراخ کا دا حدیث امام ابن ماجه رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړی رجال د اسناد دی ابراهیم ابن موسی چې د معروف د په صغیر سره ابراهیم ابن موسی الرازی الصغیر دا ثقه ده عیسی ابن یونس ابن ابي اسحاق السبيعي دا ثقه ده محمد ابن اسحاق ابن يسار المطلبي صدوق او مدلس ده یزید ابن ابي حبيب الازدي دا ثقه ده ابو عياش دا د کونیه دا نوم دی فروخ ابن النعمان المصري فروخ بخاسره ابن النعمان المصري دا مقبول او مجهول دی درجه او حکم د دې حدیث اسناد د تحسین احتمال لري ذکر ابو عياش فروخ ابن النعمان چې کوم راوی دی نو د دنه درې راویان او اخذ کړه د درې شاګردان ني او امام زهبی رحمت الله علیه چې تعدیل کوي نو دا سی ذکر کړی چې شیخ نو دا شیخ هم ادنا مرتبه د تعدیل له نو د دې وجنه چې راویان د دنه درې دي نو د جهالت نه د مرتبه پورته ده یعنی د مجهول الحال او مجهول العين ځکه نه دي چې مجهول العين تعریف تاسو اوریدلې چې یو او په مصطلح کې موویل چې دا غنه یو راوی اخزو کی او یو معتبر عالم دا توثیق نه کړي او مجهول الحال اغیلوی چې داغه نه دوا یا د دوو نسې واره او یان اخزو کی شاګردانی وي او داغه تعدیل نوي شوی د معتبر نه نو پدې ځای کې درې د شاګردان دي او امام زهبی رحمت الله علیه چې د جرح او تعدیل په معتمد او معتدلین او ائمو کې ده هغه په ادنا صیغه د تعدیل سره د تعدیل کړه د شیخون نو د دې وجنه دا اسناد دا احتمال لري چې دا د حسن شي او ابن اسحاق رحمت الله علیه اگر چې مدلس ده خو په روایت د مسند احمد کې هغه تصریح بالتحديث کړی ده هغه ځکه چې په صیغه د سماع سره حدیث نقل کړی ده د خپل استاد یزید ابن ابي حبيب نه نو داغه د تدلیس هغه شبهه منتفی شو خو د دې باوجود بعض اهل علم چې دا راوی ابو عياش په مرتبه د مجهول کې ګرځول دي نو هغه د حدیث تضعیف کړل لکه شیخ الباني رحمت الله علیه نو په دې حدیث کې دا دلیل دی چې په خسي حیوان او زناور باندې قرباني کول جایز دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پکړی و. بعض اهل علم دا مکروه ګڼلی دي، خدا حدیث په غی باندې رد ده، ځکه دا خسا او خسیواله چې ده دا د غوخي په غخون کې نورم بهترواله راولي، دا غی غوړواله او بد بوئی سوء الرائحه چې کوم داغه په ختميږي، نو داغه اهل علم قول مردود ده چې غی دې لمکروه ویلي. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد. أبو سعيد خدري رضي الله عنه ويجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرباني كولا بكبش أقرن باغ گټ خر اور باندې فحیل چې هغه بکامل الخلق او خسیب نو فحیل د خسیب مقابله کې راځي چې دی بخزوانی والو کامل الخلق او خسیب نو ينظر فی سواد چې د وکتل کول په توروالی کې سترګې به غیر چاپی رتوري وي و یاکل فی سواد او خوراک به کول فی سواد په توروالی کې داخله به متوروا تور رنگ به و یمشی فی سواد او طلب ده فی سواد په توروالی کې خپې به تورې وي یا د یاکل فی سواد معنا دا ده چې خلبې توروا او امام سیندی رحمت الله علیه په حاشیه د نسائی کې معنا دا سې کوي فی بطنه سواد په خېټه کې به توروالی خوراک به په توروالی کې کول یو نیکم خوراک چې په خېټه للاړو د خوراک غزې چې غ خېټه دا غ توروا نو په یاکل فی سواد کې دوه احتمال دي، یا دا چې خلې توروا یا دا چې خېټه توروا. رجال د اسناد یحیی بن معین چې دا ثقه او حافظ د امام الجرح والتعدیل، حفص بن غیاث الکوفی ثقه ده، جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی ابن ابي طالب دا صدوق او فقیه ده چې ده معروف ده په جعفر الصادق سره. عن ابيه د پلار نوم ده محمد بن علی بن الحسین، هغه ثقه ده. عن أبي سعيد أبو سعيد خدري رضي الله عنه نو إسناد ده حديث حسن ده، رجال طول ثقات ده إلى ود جعفر الصادقنا چه ده پك صدوق ده. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.